Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, eseul predică problema predestinării. Referitor la apostolul zilei, 1 Timotei 1:15, vrednic de credință e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, se cuvine să nu mă dau înlături de la o mărturisire. Cunosc învățătura Sfintei noastre biserici cu privire la problema predestinării. Știu că respinge predestinarea, că o sândește pe doctrinarii ei, și că la baza mântuirii așează la oaltă harul, credința și faptele bune. Părintele Ilie Cleopa, pe bună dreptate, îndrăznesc să cred, merge până într-acolo încât califică teza predestinării drept erezie. Mărturisesc totuși că am fost mereu ispitit, impresionat, de nu și obsedat, de unele texte ale Scripturii, atât din Vechiul cât și din Noul Legământ, care dau de înțeles că soarta sufletelor noastre este dinainte statornicită. Printre aceste sumbre texte, figurează desigur și în primul rând drasticele declarații ale Sfântului Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1 de la 28 la 30 și capitolul 9 de la versetele 15 la 23. Apostolul Neamurilor amintește un text din Cartea Ieșirii, 33:19, care poate fi folosit în sprijinul teoriei predestinării pentru cât de categoric sună. Voi milui, grăiește Dumnezeu către Moise, pe cine vreau să miluiesc? Și mă voi îndura de cine vreau să mă îndur. Bine este a observa că fraza la care se referă Sfântul Apostol Pavel apare altminteri și mult mai circumspect, mai neimplacabil redactată în Vechiul Legământ. Pe cel ce va fi de miluit, îl voi milui, și pe cine va fi vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura. Conotația este, cel puțin în traducerea autorizată românească, total diferită. Textele care însă întotdeauna m-au înfiorat sunt acele de la Roman 9:18 și 9:20-23, unde Dumnezeu este asemuit unui olar care, după voia sa, făurește și vase de cinste și vase de necinste, acestea din urmă gătite spre pieire. Dar este bine să recitim întreg pasajul în toată autoritatea lui rigoare. Deci, dar, Dumnezeu pe cine voiește, îl miluiește, iar pe cine voiește, îl împietrește. Îmi vei zice, deci, de ce mai dojenește? Căci voinței lui cine i-a stat împotrivă? Dar, omule, tu cine ești ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice celui ce a făcut-o, de ce m-ai făcut așa? Sau nu are olarul putere peste lutul lui, ca din aceeași frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necinste? Și ce este dacă Dumnezeu, voind să-și arate mânia și să facă cunoscută puterea sa, a suferit cu multă răbdare vasele mâniei sale pregătite spre pieire? Vasele de necinste, așadar, sunt dinainte menite a pieri și a se osândi. Dar aspectul acesta al Domnului, sub chip de olar nemilos și arbitrar, nu este el de natură a ne tulbura, spăimânta și, de ce n-am spune-o fățiș, a ne scandaliza? M-am întrebat, nu numai dialectic și existențialist, ci cu mintea neprevenită a omului credincios nesofisticat, cu a cărbunarului evocat de Jean-Jacques Rousseau, olar să ni-l închipuim pe Dumnezeu? Dintre toate numele și simbolurile ce îi se pot da, mai mult sau mai puțin adecvat, uitând că de fapt ne aflăm într-un domeniu apofatic, acesta să fie cel mai fericit? Nu este oare Dumnezeul nostru părintele iubitor de oameni? Oare nu El a trimis pe singurul Său Fiu în lume ca să o mântuiască? Și cu ce preț? Cu prețul morții sale pe cruce. Cum poate fi, și nu fără rezerve și mâhnire, identificat unui olar care își frământă lutul cu distantă nepăsare și face din el vase și bune și rele, de parcă nu ar fi vorba de soarta veșnică a unor suflete în care se lășluiește o părticică de suflu divin. Dumnezeu cel bun și drept și milostiv, atâta doar să fie? Un meșter olar? Nu este metafora împinsă prea departe? Nu s-a lăsat Pavel, ucenicul fariseului Gamaliel, prins de o imagistică împinsă cu seninătate până la punctul formal silogistic îndreptățit, unde nu s-a mai putut dezbăra de stringența ei? Ori din potrivă, exprimă ea în toată nemiloasa aia sprime și tot absolutismul ei un adevăr teribil ce depășește puterea noastră de înțelegere. Și în cartea lui Iov, capitolul 32 și următoarele, cel care curmă îndelungata dispută dintre Iov și unul dintre cei trei vizitatori ai săi, pe nume Elihu, fiul lui Baracheel, din Buz, din neamul lui Ram, e un precursor al tezelor pauliniene din Epistola către Romani. Și pentru el omul nu are nicio calitate spre a pune în discuție hotărârile lui Dumnezeu. Nu-i rămâne decât să se supună, să-și țină gura, fără a pretinde să înțeleagă, luând drept bune și drepte cele voite de el. Acestea toate nu se confundă cu teza predestinării, dar nu e mai puțin adevărat că în felul de a se exprima a lui Elihu, de pildă Iov 33 cu 12 și 13, Dumnezeu este mai mare decât omul. De ce grești împotriva lui, fiindcă el nu dă nimănui socoteală de toate câte face? Aflăm un iz înainte mergător al stilului folosit în De Servo Arbitrio sau în Augustinus, adică în lucrările a doi reprezentați de seamă ai strictei predestinări, Luther și Jansenius. Mai trebuie să nu ascund că aderarea la teoria predestinării a unor oameni ca fericitul Augustin, în zadar contestă catolicismul caracterizarea aceasta, Luther, Calvin, Pascal, janseniști ori Karl Barth, mi-a dat mult de gândit. Nu cumva, mi-am spus, Maica noastră biserică, în milostivirea ei, încearcă să nu-și sperie copiii mitizând și îndulcind adevărul? Nu le vorbește pe față pentru a nu le răpi nădejdea, pentru a nu le zdruncina încrederea și pusti sufletele? Nu cumva avem de-a face cu o foarte bine intenționată și foarte compătimitoare Frau Spia? Așa înspăimântat și bântuit de îndoieli și temeri, am rămas până la citirea cărții Le Choiseaux de Dieu, 1987, titlul pe care l-aș tâlmăci L-am ales pe Dumnezeu, a cardinalului Jean-Marie Lastiger, arhiepiscopul Parisului, unde socotesc că am aflat soluția dreaptă, adevărată și liniștitoare a problemei care m-a chinuit atâta amar de vreme și sunt convins că nu sunt singurul. Lastiger spune, Dumnezeul creștinilor vrea mântuirea tuturor oamenilor, nu numai aleșilor săi. Ce înseamnă aceasta? Întâi că Dumnezeu are aleșii săi, vasele sale de cinste, sortiți mântuirii, ale căror nume sunt dinainte scrise în Cartea Vieții, confirmându-ne astfel Sfântul Pavel. Dar mai înseamnă, în al doilea rând și tot atât de sigur, că toți ceilalți nu sunt cu necesitate și ab initio osândiți, meniți întunericului, ci lăsați în regimul de libertate în care își pot alege ei înșiși soarta și nutri nădejdea mântuirii prin credința și faptele lor. Aleșii, prin forța lucrurilor, sunt o minoritate, o turmă mică. Ei sunt chemați să împlinească planurile tainice ale lui Dumnezeu. Restul nu e însă marfă sortită și predată la domiciliu diavolului, ci e ansamblul de suflete care în viața lor pământească își vor agonisi învierea ori moarte. Astfel, totul se lămurește. Da, există aleși, Romani 8, 28-29, căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte i-a și hotărât să fie asemenea chipului fiului său, iar pe care i-a hotărât mai înainte, pe aceștia i-a și chemat, și pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptat, iar pe care i-a îndreptat, pe aceștia i-a și mărit. Dar soarta celorlalți nu e câtuși de puțin dinainte pecetluită, ei nu constituie, cum credeau catarii, o masă damnată. Dumnezeu voiește mântuirea lor, voiește ca toți să se întoarcă și să fie vii, ba și ajută în acest sens, nu îi împiedică, nu îi respinge, nu stingherește libera lor bunăvoință, nu îi scoate afară dacă vin la el, 10:9-37, îi ceartă, îi îndeamnă să ceară, să bată, să caute, căci li se va da, li se va deschide, vor afla, Luca 11:9. Numeroase sunt textele care ne dau nădejde, 1 Timotei 1:15. Vrednic de credință și de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Ioan 3:17. Căci nu a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Ioan 12:47. Căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. 1 Timotei 2:4. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Ezechiel 18:23. Oare voiesc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, și nu mai degrabă să se întoarcă și să fie viu? Ieremia 33:11. Precum este adevărat că eu sunt viu, tot așa este de adevărat că eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea sa și să fie viu. Luca 9:55. Fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca 19:10, Matei 18:11, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Marcu 2:17, n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Acesta este Dumnezeul creștinilor, adică Domnul iubirii, care nu poate să nu voiască mântuirea făpturilor sale, care lasă porțile raiului deschise și nu le preface împietrit și sardonic în bariere kafkiene. Căci problema, dacă ne este îngăduit a face analogii profane, așa se pune, Este omul în situația eroului procesului lui Kafka, a Ioanei Dark și a capitanului Dreyfus? Este adică judecat în baza unor dosare secrete și în virtutea unor hotărâri prealabile simulacrului unei judecăți publice? Soluția lui J.M. Lustiger mi se pare extraordinară și cu desăvârșire luminoasă, pentru că rezolvă cu deplină simplicitate, potrivit intuiției noastre morale și simțului dreptății împlântat în mințile noastre de la o bârșie de însuși făcătorul nostru, și mai este și conformă cu măreția, noblețea și mărinimia Domnului. Iată că, în fond, nimeni nu a greșit. Nici Sfântul Pavel și urmașii gândirii lui strașnice și nici biserica noastră care, cu dreaptă socotință, refuză să subscrie o doctrină după care nu sunt luate în seamă strădaniile omului spre mântuire și nici bunăvoirea lui oricât de sinceră și de trecut în fapte și roade vrednice de mila Domnului și de mântuire. Dumnezeu își are aleși, ceea ce de fel nu înseamnă că toți ceilalți sunt iremediabil meniți iadului, ci numai că sunt lăsați în deplină libertate de a-și făuri veșnicia călăuziți de har. Dumnezeu nu le răpește nădejdea mântuirii, dimpotrivă, dorește ca tot să se mântuie și acest dorește ce altceva poate însemna decât că dă fiecăruia lumina necesară ca să poată deosebi binele de rău și să nu fie refractar primirii harului. Și chiar dacă omul, de la nașterea sa, trebuie să poarte povara unor infirmități, ori a unor predispoziții care dau neîndoielnic impresia că spre pieire a fost zămislit, el încă nu are a se da bătut, ci ferm încredințat de libertatea alegerii și de dreptul său de a lupta, se va opune soartei și, handicapat cum se află, se va război, cum zice psalmistul, contestând premisele adverse, făcându-și un dublu îndreptar din îndemnul lui Churchill. În caz de înfrângere, sfidare, și din sloganul lui Sartre, important nu este ceea ce au făcut din tine, important este ce ai făcut tu din ceea ce au făcut din tine. Pluralul sartrian, referitor la ceilalți, poate fi înțeles ca desemnând ursita, ereditatea, fatalitățile fiziologice, mutilările suferite accidental sau de la semeni. Poate nu este inutil să amintim aici cu ușile închise, a lui Sartre. Teza impresionantei piese într-un act nu este alta decât o variantă a proverbului cum îți așterni, așa vei dormi, devenit, precum îți va fi fost purtarea în viață, așa vei fi în veci de veci treaz în lumea de dincolo. Minunata, concisă formula a lui Lustiger m-a liniștit pe deplin. Problema predestinării nu mai este pentru mine o capcană, o pricină de angoasă, o piatră de potignire. Să fie Dumnezeu nostru, întreb din nou și tot atât de uluit, să fie un olar nepăsător, să fie un făuritor atât de crud, încât să-și lase făpturile să se zbată și chinuiască adoma unor șoareci prinși în cursă, știind bine că în zadar se zbat, de vreme ce sfârșitul lor a fost dinainte stabilit? Să fie dispus a pregăti satanei un cât mai mare număr de robi și a-i furniza la domiciliu? Să nu putem vedea în Dumnezeul nostru cel care s-a întrupat și chinuit și răstignit din dragoste pentru noi decât o nouă ipostază a fatumului și a moirei? Să fie toată lupta omului pentru curățire, îmbunătățire și mântuire, adeseori atât de patetică, de dramatică, un simplu joc de cărți măsluite, un biet scenariu dinainte rânduit? Să nu fie. Și nici nu este. Dumnezeu își are aleși să-i firește. Dar celorlalți nu le este vrăjmaș, ori jude părtinitor, ci părinte milostiv, care mult dorește mântuirea tuturor, se bucură de întoarcerea unui păcătos mai mult decât de sfințenia unei sute de drepți, de aflarea fiului risipitor cu mult mai zgomotoasă veselie decât de fidela prezența a fiului celui cu minte, și caută cu neobosită râvnă oaia cea pierdută. Puțin aleși, dar toți chemați, toți luminați, toți ajutați, toți așteptați. Așa, precum și limpede glăsuiește textul evanghelic de astăzi, din Epistola 1 către Timotei, capitolul 1, versetul 15, care să ne fie temei de nădejde neclintită.